أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ربي باسي نيغي نيكون سي دروس المستفاده من قصه سيدنا يوسف عليه السلام وخون نانتي فوكي تومب اك جوروم نينت يو اب جوليت مانا جيري نيو سي دوند يوننتي يالا يوسف فوكي لا جوروم سي بيند bu julit meuna jël jeriño ko ci dundu Yusuf alayhi salam moy annal mu'min yufaddilu an yadkhula sijin an yaqa fi ma'siyati llahi jalla wa ala julit yenn sayi duggu ci yenn jafé jafé yi yenu yenn tartar yi ba mu jaral ko sax mu duggu kasso mo koy gënal mu moy yalla ndax gis nañ ci dundu Yusuf moy yalla nek ci kanamam kasso nek ci kanamam mu tan kasso bi te pourtant moy yalla bi rafeton na ci kanamam neexon na ci kanamam yombon na ci kanamam waxul luma sax moy yalla bi neex waye kam ko don defal xolal jabari bour ku xam jabar ku xam bour xam jabaru bour lum wara sol lum wara diwo lum wara xegn lum wara tak place bim la wara yob nekkin bim wara nek ak yow fofu waye xol lool lepp Yusuf tan dal jël kasso ak moy yalla parce que lutax kasso mom yag yag day jeex buñ la tejon ñaar fukki atit boko tedde mu jeex waye mo yalla du jeex muko suban sun borom subhanahu wa ta'ala ñi wax ci suratu yasin mune ñi moy yalla ahsahu allah wa nasu ñom moy nañ fatte nañ yalla ari sere nako pour ñom jeex na quoi def nañ ko après jeex na fek mujadala ya wa su mujadala yalla bind nako yalla bind nako kon وقد رأينا أن يوسف عليه السلام لما عرضت عليه الفاحشة قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه غيس نين كروك بن كو غارالي موي يالا جي دك با ييب جيجين ني بوبيكو كو نيك بريفيري موي موي يالا اك يوسف يوسف دادي تان كاسو ني يالا كاسو بي دي موما غنا لي ماي وو كون دي نين جيلي سي دوندو يوسف julli dina ci jangane duggu kasso yenu metti yenu choono mo geun nga moy yalla ak lu mu metti metti nak budé alal la budé moy yalla la lu mu meuna doon nara jaral nga xif mu geuna la ngay moy yalla subhanahu wa ta'ala fukel ak juroom ben ci jullit lu mu meuna jeriño ci dundu yusuf moy annal muslim لا يتوقف ابدا عن الدعوه الى الله جل وعلا جليت دو ورا مسا منا تخاو سي ووتال يالا سيتياسيون بو منا دوندو داغا برا نيك ووتا كات بو ووتال يالا اك لو منا دوندو ناك بو نيك سي مارشي بو نيك سي كيركي بو نيك سي جاكاجي بو نيك سي ليغي كاي بو نيك سي مبديمي بو نيك سي اوتو يي سيتياس بو ويري بو في bo febare situation bo meuna nek da nga wara wotel yalla bo amé bo ñaké da nga wara nek soldatu yalla gis nañu yusuf alayhi salam kayfa anna yusuf kana yad'u ila allah fi kulli makan hatta wa huwa fi sijin gis nañu yusuf avant muy dugg kasso ni mu changer palais bi ba ñepp nek ay julit waye gis nañ ba mu duggé kasso bi fa iza bi yusuf yuhawwilu sijin madrasatu tawhid Yusuf mujuna changer kasso bi def ko ben école tawhid jangene bu mu duggé kassa lan la wax ya sahibi sijin arbabun mutafariquna khair amillah wahidul qahar kasso bi la tambalé di samp di tabax ba kasso bi ñam fa fekkone yep muju nek ay julit yu am tawhid pourtant fi ñun dañuy japp ne bala ñuy mëna wotel yalla rek na mbir yu yomb su metté suñu bop lan waratal fekk julit mom fa wara yor jikoy dugub dugub biñ koy jëlé ci tool yi ci kër gi diko yobu tool ya ba muy ñëwaat fu mu wacc rek rouss fa wala fim nek ni saret bu indi won legi dugub ci jaaka ji suba ku xey ci di nga xamne dugub ñew na fi lutax nokay xame dugub foko yobu mu wadaf foko yobu mu wadaf kenn mënu ko boros ci ay saako bu du ci wat foko yobu mu wad non la julit wara mel moy fo dem rek war nga fa baye ay grain dafa am ben serigne bu mag bu tudal imam hasanul banna mom non la melal fumu dem rek day wote dekk mum dem xam nga lum len di wax ñewna dama bëgg ngeen may ma téré ma bay gay na ko me yow bi nga ñew sag nga yon costume yor sa sag ana li ngay ji ndaysan mu ne dama bëgg ngeen ubil ma xol yi ma jëmbeut waxu yalla subhanahu wa ta'ala gay daal di tok wër ko su ko defé bu waxtané ba faré bu démé fofu tak loolu julit wara mel place bu nek dang fa wara fatali kaddu yalla loolu muy mission julit julit biñ bayé lool nak loolu motax diiné bi fay julit yi am complexe ak wax yuñ leen di wax mo yow kañ nga fi jang kañ nga fi mag kañ nga fi kañ yoyu ñuy daw légui fo yex ci nopi su ko defé da nga gis place bu julit di tok ba jog kenn du fa wax waxu yalla té yonnati bi alayhi salatu wassalam néna julit yi fuñu dajé ba dem waxu ñu fa waxu yalla fa talentu wuñ fofa jotaay bobu mo meddu mbama yam xam ngeen mbam bi muy dundu dafa ramona lek wala rawatina bu meddé bi muy dund kenn ñemewul jël paka rendi ko fess lek ndax dafa haram légui nak mu dé yenen tibi neena julit yoy fofu ñu tok ba dem waxu ñu fa yalla neena sen place bobu meddu mbam la yalla ñu yalla mussel kon ci meddu mbam xola yusuf mi ngi ci kasso mais kasso bi téréwul muy wote ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala kon julit place bo nek waxtu wo nek jafé jafé bo meuna am xamal ne da nga wara nek wote kat buy wo nit ñi ci yoonu yalla gis ngeen papa yusuf moy yaqub mi ngi ci sukurat xana sukurat nit war na fatal lenen waye mu ngi wo domi ñew mu nan len ma ta'buduna min ba'di lan ngeen di jaamu sama ginnaw xolal mi ngi fatali yonnati bi alayhi salatu wassalam ci sukurat mi ngi teud munul dara waye mu yek responsabilité mu wo imam ali wa uqayl ki japp mbag nday jor ki japp mbag chamuñ ñu yenu ko diko genné ko ci négam diko yobu jakka ja tanki di diré ko parce que munul taxaw tanki di diré ko ki japp mbag nday jor ki japp mbag chamuñ ñukoy yobu jakka ja sak ci heureu julli fekk mu ngi né Abou Bakar jitel nit ñi Abou Bakar mi ngi taxaw ci kanam fi yonent bi daan taxaw mais place bi dafa reey ci mom alquran yi dënd bi génné day and ak ay rongoñ di joy parce que mi ngi xalaat kan la taxaw ci place am tay lutax waji taxawul fi parce que fièvre moko té mu jéki jéki dégg sappé jakka ji mu dégg jéki dégg ci mu sentir sappé yi xar mu sentir amna luy xaw ben bir wi ci ginnawam ndeké sappé yi ñoy xar ñuy jallale yonent bi pour mu ñew ci kanamu safé bi té mënul taxaw mu ngi diré ko tanki diré ko xola responsabilité bobu yonent bi mu ñewé ba dend ak Abou Bakar bëgg rekilé mu joxoñ ko ne ko motalil julli gi mu julli tok bi mu paré ñu wër ko ci mir bi mu jakarlo gaay mu xol len ñom ñep ñu ngi seungum teru ñu ngi yaru ñu ngi am adabul qur'an ñu ngi am tegginu qur'an ñu ngi yaru ñu ngi ne kecc melne ay koko yo xamne ay pitax dañ ci tak ñun di sallam daali muñ mu muñ mu tax mu muñ parce que xamna ne bu deet amna lu mu fi bayyi du am changement dafa muñ ndey sante mu ngi febar kérok sahaba yi abdullah ibn abbas neena buñu xolé yenen tibbi alayhi salatu wassalam beur yoy mu ñuy xol kanamam gogu ni mu léré won neena musu ñoo gis kanam yenen tibbi léré nonu kérok bis bob fekk dafa ñew di len tag tay moy dernier jour ñukay gis muy tok sen kanam sallallahu alayhi wasallam waye xolé ci choono gogu yeb yenen tibbi muñ ta teud parce que responsabilité xolé ñun ñun dara dalu mais duñ am yeg yegu liggéeyal suñu diiné ah ñun dara dalu ñu julit ñi biñu bayé liggéeyal diiné ji ci la diiné ji fay ah suñu diiné ji ci la fay wallahi suñu diiné ji ci la fay ñu am complexe top yahudi ak nasarani diiné ji fay ñal lan yalla yërem wallahi mbokk yi bokku na ci fukkel ak juroom ñaar li ñuy jëlé ci dundu yoonte yalla yusuf moy annal muslim la yata'allaq qalbuhu bi ghayrillah julit xolam du aju ci kudul yalla julit xolam fi warta aju ci kudul yalla gis na yusuf kéro ak ba mu nekké ci kasso bi ñu tejj ko fa ak ben way ñuy génné waji mu né waji bo démé fatalikuma waxal sama tour ci kanamu bour bi yalla fatte loko waji yalla subhanahu wa ta'ala moko neex mu fatte lo waji yusuf ndax yusuf xelam dafa nek ci kenen ko dul yalla dulit xelam ci yalla rek so mene yalla so ñaké yalla la so febaré yalla la bo wéré yalla la su nexé yalla la bu naqaré yalla la waro acc sa xol ci kenen wala ci lenen ludul yalla yalla rek war nga bind sa bop lal inna allaha ma'ana gis nga yonenti bi ci bir gharu hira abubakar tit nan ko gaay dana nu ray lan la tonto abubakar inna allaha ma'ana musa lan la tonto kérok bi ko gaay ne inna la madruk mulla mudrakun lan la tonto inna allaha ma'ana ibrahima ci bir safara si lan la waxon jibril ma ngi andak yalla adama biñ ko wacce ma ngi andak yalla yusuf ci bir tian bi ma ngi andak yalla ko andolok yalla da ngay perte ko andolok yalla da ngay perte yalla rek lenen ludul yalla bis bu ne ñew mu joge fi kenen ku dul yalla bis day ñew mu de kon yalla gis na yusuf bi mu ne waji fatalikuma ci kanamu bur yalla effacer xol waji turum ci xel waji ba momay at ci bir kasso bi yusuf def xamne def na erreur bu reuy wa kana hadha min minani ikramillahi lin nabi yusuf fa innahu lam yaj'al qada wa hajatihi ala yadi abdin min ibadihi sunu borom subhanahu wa ta'ala pine ko ci kasso bi lool nak dafa bok ci xewal yi Allah subhanahu wa ta'ala defal jam Yusuf ba Yusuf xamne mbiram likoy lijeeti du jam ay sango bi la te moy borom sunu mbir likoy lijeenti du jam ne ñun Allah la ben way ndeysan dafa teud guddii ku mënon gan la mu gënt ñu ne ko jugal jël sa auto bi yobbu ko ci sa magasin bi nga sol ko ciep ak dugub ak mbokk ak sucre ak dewlin ak mew ak sabu bu mu fess nga dem keur diw nga jox ko waji yow arrière auto bi ba ci magasin bi mu sol lol lepp ba def ci leneen lo xamantene waxu ñuko mu dawal auto bi ba ci buntu keur waji mu feug waji ubi mu ne ko li ci auto bi ya ko mom ubi mal bi ñu wacce lepp lepp lepp ba mu jeex waji daal di génne carte visite am ne ko su jexé nga wowat ma am munako yobul sa carte visite munako non garder carte bi pour bu affaire bi jexé munako non kan ma lo nga indi ko fi man kok rek la waxal soxla wu ma sa numéro ki la téré na law ba nga indi li ana kok est ce que man ma lox nga indi li muné der muné ku lox nga indi ko man kok rek la wo yobul sa carte la lolu moy julit ci yalla rek la wara aju bala ngay feug buntu kenn bala ngay seti kenn yalla ba pare bala ngay feug buntu nit bala ngay yëkëti sa téléphone di wo nit bala ngay seti nit yalla wul faté mu julli ñaay rak sujud wo sa borom bo pare na nga def démarche fu ubbe ko nga xamné yalla moko ubbi waye teub rek di woté di daw di feug fatte yalla tay lol moy sunu problème ba ci nit ñi buñu fébaré da ngay gis ñu daw dem kër docteur ba mu jeex tak ñu né mënuñ ñu daw dugg ci all bi séti xam bu yek sëriñ yek lu kenn xamut ba affaire bi jeex ñu del ci soné waji ah ana mu mëna fi nekk yalla ci dess dem nañ lepp def nañ lepp yalla rek fi dess légui dernier tour bi affaire yi ne ciac mënutuñ ñu ne légui yalla mo fi dess fekk mo fi ñëkkoon mo fi wara muju mais ba lañuy dem ci mom day fekk télé nañ dem nañ fu nek fëgg nañ bëpp buntu mbiri bañ na ubbe ko ki fébar bañ na wir ñu ne yalla fi dess lolu bokkale wessuul lolu lolu ñak gëm yalla wessuul lolu ba lañu doon dem lañ xam lañ wara xam ne mbiri bi yadillah mu ngi ci loxoy yalla bokk yi bokk na ci li ñuy diyele ci dundu yonent yalla yusuf izastaddatil mihan faqad awsakal faraj an yati qariban sa yu mbiri metté na nga japp ne legi mu yomb innamal usri xol len dundu yusuf ni metté won depuis muy judd yusuf bi muy judd yaaji dafa xam biñ gelije rawle kat bi pour mu ñew dimbali mère bi mu am dom rahil dafa fekk soxna ci xëm depuis muy judd la metti tam tambali ba mu judd yaayam bi muy matu ñaarelu dom bi binyamin ci la gañu ma gisul dom bobu dom ji biñ koy genné ci mom ak bu muy dé ben la gisul dom bi xamul dom bobu nim tuddu kon yusuf dafa dund yaayam yaruko xolal fum tambale après mu dund ak dom baay yo xam dañ ko bañ te ko bund xataal ba gis ngeen nañ ko mujjé def ci all bi door ko sani ko ci ten genné ko ten bi jaay ko biñ ko jaay kiñ ko jaay malik ben way wasudu malik lañ ko jaay malik jël ko yibbu ko égypte jaay ko gis ngeen mu dundu nek ci keur bour bi ñu japp ko encore tej kasso ginnaw ba jigen ñi proposer ko sen bop mu lank ñu duggal ko kasso waye xolal lool lepp fan la mujjé pare mu nek pri bour moy innamal usri yusran jafé jafé bo gis yomb yomb mo ci bu mu jafé rek amna ñu xon bu jafé rek ñu xaru ñen ñi bu jafé ñu salit fekk jafé jafé ak yomb yomb ñoy and wa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nnas mbiri dañ koy tourner tay day neex suba mu metti kon jamono metti metti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa xey mu ne omar amuminu nantum ndax yeen gëm ngeen yalla omar ne ko nam gëm nañ yalla kay mu ne fama alamatu imanikum luy wone ne yeen gëm ngeen yalla omar omar du nga ni gëm ngeen mu ne omar ne waaw mu ne luy wone ne gëm ngeen omar ne ko narda bil qada lu yalla dogal ñu nangu nan ko julli day nangu dogal lu yalla gis nga soy jang arkanul iman da ngay deg ñu ne la sita mais dafa bok ci arkanul iman al iman bil qadar khairihi wa sharrihi nga gem dogal bu neex ak bu naqari gis nga mais fi mom tombe bobu dañ ci am problème nit ñi mënu ñoo nangu dogal surtout nak budé ndogal bu bon bo mom yalla rek bo mom nangou nañ yalla la ndogal bu bon bobu nangou nañ yalla la waye ndogal bu bax kenn duko adresser yalla wa bu len ndogal bu bon nak kenn munu ci dara ñu adresser ko yalla subhanahu wa ta'ala omar ne yonenti bi ñun den bu yalla dogale ñu nang yonenti nako ñaarel nako nashkuru fir raha bu nexé ñu sant gis ni yonenti bi nako ñettel mu nako nasbiru alal bala bu yalla tege natt ñu muñ kon ñetti soko nangul def rek ba legi gemugo yalla fo nga nangu ñetti lu yalla dogal nga nangu su nexé nga sant bu la yalla tege jafé jafé nga muñ li moy ñetti woné ni yow gem nga yalla su fekke ñetti baye nga ci ben se ngeum dess na kon nañu japp ne man nañu jang ci dundu yusuf jafé jafé bo gis yomb yomb dana ci top parce que gis nañ dundu yusuf ni mu metté won yeb mujuna nek fu neex fukel ak juroom ñent an al aqibatu sabr daiman kulluha khair allahu akbar mujeentelu muñ mujeentelam fu bax rek la lay yob bañ olofi sax dañ nan ku muñ muñ lol moy la ha muy ku muñ genn ci kenn musta muñ te yalla gennewuko ci musul nek lu mu meuna doon bo muñe genn ci waye nak muñ dafa jafé de muñ sax ñi jang arab dañ nan habsun nafs ala ma takrah moy poñé bakkan bi def loko lu mbugul def lol moy muñ fa jafé ñu bari ci ñun muñ mo len téré yegg muñ mo len téré am tiyaba muñ mo len téré nek xaritu yalla parce que ku xaritu yalla du jambat ku nek ngay wax ku nek nga koy wax sa problème ku nek nga koy di sa soxla madama yow am nga sa borom ngay di sa soxla jeexna lolou moy muñ fu muy mujjé lepp da fay ba gis ngeen yusuf ba mu muñé li lepp fa la mujjé mais mu mujj fu bax mo da yalla ci qur'an daf ñu wax né wa ma yulqaha illa allazina sabaru kenn du mëna am li lu dul ku muñ illa allazina sabaru waye soy muñ tamit da ngay muñ bu rafet benen yone inshallah dinañu fatali mbokk yi muñ moy lan batay ci luñu mëna jëriñu ci ay tomb ci dindu yusuf ñaar fukel moy kullama kana qalbuka mawsulan billahi jalla wa ala kullama ja'aka alfaraj min haythu la tahtasib fa innahu lamma arada allahu azza wa jalla khuruj yusuf min as-sijn hayya alahu asbab allati la tukhtaru ala qalbi yusuf neena ñaar fukelu tomb ci luñu mëna jang dundu yusuf moy sa yo gisene sa xol dafa aju ci yalla subhanahu wa ta'ala sa yo gisene say jafé jafé borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi la koy reglel fo fogul won da nga xamne yaangi and ak yalla sa xol bi sa yo gisene du dengi di tremble di dem ci kenen ku dul yalla sa yo gisene so amé problème yalla genné la ci ndax wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ku ragal yalla intervenir ci say problème da nga xamné yaangi and ak yalla gis ngeen borom bi subhanahu wa ta'ala ba mu namé genné yusuf ci kasso bi daf ko préparer ay mbir daf ko defal sabab yusuf nan la genné kasso moy bour bi mo gent bu genn manou tafiri fan la mujjé moy waja nekkon ci kasso ba te yusuf ne ko won bo démé fataliikuma ci sa borom ci sa patron waji ba mu togué ay at te nit ñi teyé nañ te gissone na yusuf di firi gent ci bir kasso bi ndax yenn saay daana tok ba ciag neena xamna tay luñuy añé gaay nako luñuy añé mu ne len nangam play ñew muy lolu yeen sa mu len xamna luñuy reer bi ñew muy lolu yene say nit ñew ne ko dama gënt sangam mu ne ko nangam la ñaari nit ñew nañ ci mom kenn ki ne ko man dama gënt yenu ben plateau mburu ay picc di ci tag di lek ci mburu mi kenen ki ne ko dama gënt di nalal bur bi sangara muy naan mu ne ki gënton mburu mi yow bo génné dañ lay dacc ci poto yi pendre la picci cieli ak tani ñew tak ci sa bob bi di lek sa yuri ba nga dé mu ne kenen ki yow dañ la génné buñ la génné da ngay occuper war sa place di nalal bur bi raisin sangara muy naan ñen yi sax dañu né wa gaay yi dañ ko doon sétlu biñ ko né ah ñu dañ la doon sa rek mu ne qad qudiyal amru mbir mi mom exécuter nañ ko bari jam motax boy wax waxal jam ben way ñew na yoonent bi an sama pap mu ne ko mi ngi safara gis nga boy laaj laajal jam boy wax waxal jam waaw ngok gis ngeen sunu borom subhanahu wa ta'ala perel yusuf bur bi genti gu gen meunta firi ba yusuf bam ko firé ci la yalla subhanahu wa ta'ala def ñu genné ko ci kasso ba daal di koy tek ci wetu bur bu mu nekk ministre bi yor mbilum économique réew mo ñaar fukel ak ben annal mu'min yaf'alu al-khair wa la yanzur muqabilan ndessal julit du fayante lu bon julit du fayante lu bon idfa billati hi ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim yalla neena day len fayante lu rafet yusuf xolal liñ ko def lepp mbokk yi liñ ko def liko jabar bur bi def han liko kasso bi ci bir liñ ko def fayul ci ken ma bu doon ñun tay say mag def la lool jabaru bur bi tejj du la moma bu nek mu yawal ay soldat ci bir ñu ñew di la door di la mbugal en sa ñu door la ba deret sang la legi nak nga muju am pouvoir ci ñom ben gouverneur dafa mussa jox domam dafa mussa jox domam ben serigne ne ko jangalal mako ben bur mu jox ben serigne doma mu ne jangalal mako na mokal alquran serigne mi di jangal xale bi ko ciag rek mu wo xale bi rek fess ko ba nopp yi di rir xale bi yenn ba ngone munte deg ndax nopp bi niñ ko fessé dafa metti yalla def xale bi mag ay at bur ba de ñu jeli xale bi samp ko ci jalbi ne ko yoy ay president bi mu toge ba gaay kala ko ba fetal ko ñu naan yu sedd ñepp ñibi mu ne def leen ngeen nir ma sama serigne ñu ko bal serigne mu nekk ma doon jangal wër leen ko ma ngeen gis ngeen indi ko gaay tak fasi dem jëli serigne bi ñoo ñu tek ko ci kanam bur bi wër nako na nga def mu nako ma ngi fi rek mu nako wa mais serigne jangalon nga ma di wax deug yalla ndax mokal na alcorane mais serigne dafa am lo mo mësa def ba légui ni musuma ko mënuma ko fatte lool motax vraiment tay ji fokk nga wax ma lool nga ma defon lutax nga def ko ak lan la defon ba nga def mako mu nako lan la defon mu ne ko dag mo musa pes ben pes bo xamne sama nofi bu leg dafa am problème leg nak pes bobu xawma lan la def tay bëgg na nga wax ma luma defon ba nga pes ma mu ne ko dama xamone sa papa day faatu bu fi faato yow ya fi tok yag yag mu ne ko waaw mu ne ko dama la bëggon xamal ne togn ki ñu togn du ko fatte mu gis nga lolu mo la defon ba legi est ce fatte nga ko mu ne der mu ne motax ma xamne ma bëgg bo fi toge nga baña togn jaar ñi xam nga tay ya fi tok mu ne waaw mu ne bul togn de est ce bo togné jaam yalla yi du ko fatte gis nga bo ba legi xalé nga won ñaata nga won mu ne ko juroom ñettat mu ne ko la pes bi ba legi fatte wako tay mu ne so nga deug de jey bo tontul wol ni tay walay re rek ndax afi dafa metti mu ne wa togné ngok ki nga togn du ko fatte mu waye bul fayu mo da yalla ne fayontel lu rafet yonnentou alayhi salatu wassalam yu bari bari ci yu bon yu ko def yu bax yu len def motax ñu mu ñew ci diin bi ñu bari han imam hasan al banna day wax talibe yim don yar len jangal mune mel len ne garab garab xam nga garab kan ci mo musa gis fi garab mango mus ñoo gis garab mango bo jele xeer door ko ko mom lum lay sanni mango la lay sanni mo do la sanni xeer ah garab cerise boko doore xeer lum lay sanni garab orange boko doore xeer lum lay sanni wala garab té dang koy door ba muy nacc xob yi dagnaaw yeen say branche dam waye mom mu yel ndaysan ci fruit yi dal lay may mune mel len ne garab non la julit di mel julit du fayonté lu bon julit warul yor lu bon ndax boromam amul lu bon sun borom amul lu bon lu muy jox nit lolou motax bo defé ben bu bax mu fay la man jaa bil hasanati falahu wa man jaa bis sayyiati lutax yalla defula fayula fuk bi nga defé lu bon parce que amul lu bon fum la tibal dila jox ben bu bon bi nga def la lay delo julit non la wara mel julit warul fayonté lu bon comme li nit ñi di wax fi day dof dof dina xamné mako gëna dof kon dof yi dañuy bëri mom day dof dof lu yow da ngay nité ko bañ ko top jang ngeen ki ne won yonenti bi man yamna uka minni xati jaas dina yonent kula mëna musal tay yonenti bi ne ko allah waji tambalé daanu yonenti bi jël jaas ji ne ko man yamna uka minni mu ne ko bal ma yonenti bi ne ko demal mu ñibbi kërëm ne tay ki ma dajal mo gën ci aduna bi lolu bayiwul waji ba waji tuup jangeen waji sawon ci jakk ji xolal tay fi ñu tok ni bu nit ñewon rek taxaw fi di saw lu ngeen koy def tay bu nit demone ba Touba saw fa nak bu nit demone ba Tiawane saw fa nak pourtant damay faral li wax na nit saw na ci jakk ju gën ñaari jakk yoy keen def ko dara jumaa medine ak ñaari jakk yoy bu gën ndaysan yonenti bi top ci kanamam ben way ñew ci jakkam ji di ci saw gaay bu ko do yonenti bi na bayi len ko waji taxaw saw ba bu pare yengal wa yalla am duggal ci tubeyam tok yonenti bi na soti len ci sawi waji bagu ndox yonenti bi jog fi mu tok fek waji fi mu tok mu ne ko place bu mel ni ken du ci saw fi neegu yalla la waji dani allahumma warhamni warham muhammada wala tarham ma'ana ahad yalla yalla nak ma yere ak mang muhammad ñeneen ci sama yonde ko ci yonenti ne ko dedet gaay la mere won say mbokk lañ ñaanal duggal leen ci yermande bi say mbokk lañ dañu mer rek ndax li nga def duggal leen ci ñaan bi bul khatal lu yaatu waji ne yonenti bi lan mo yaatu mu ne ko yermande yalla dafa yaatu duggal ci gaay borom xam xam bi dañuy wax ne waji dafa tuup mais waji julit la won waji julit la won waaw fa reer rek julit la won waji ab julit la won borom xam xam bi don jangale hadith bi ñu ne ñett la ko yonenti bi musal yonenti bi musal nako ci saw yu dag ci naqam mu non nako indi problème ndax nit buy saw ñukoy door saw yi day arrêté so ba da koy jural fitna ñaarel moy yonenti bi fexena ba saw yi tasaro wul ci jakka ji ndax ku ñuy door ngay saw saw yi day tas su ko defé nit mëna julli ci kaw sobe bi ñettel moy waji demul safara ndax bim do sawé ci jakka ji bu paré bu ko gaay rayon ñum jëm té dem safara ku saw ci jakka yonenti bi nga déwé bakkar bob waye xolal yonenti bi muccu lona waji ci ñett yépp motax julit du fayonté lu bon tay nak ñun seytane daf ñu japp ba danaka nit ñi dañuy denc ay mer di denc yu bon nit ñi di mer yeen say sax yalla du tax te gis ngeen yusuf mustafa yu ci lu bon liñ ko def yeb ci rakam yi ci jigen ñi ci goor ñi ci malik mi ko jaayoon ci bour ba ci soxnaay bour ba ci ñako doon door ci kasso bi te yusuf dem na ba nek bour mais mustafa yu kon julit bokki dañu jang ci dundu yusuf ne julit fayonto du mbiram sa ñu ñeen jinn bu war nak na mu naan ñu naan ku la naanal mew nga ñu ne Omar ko wax ma ngi koy doga deg tay wax joju de wax deug yalla wedd yu mako demé tay la ko mësa deg faqarra aina kayfa anna yusuf zakara lahum ta'wil ar-ru'ya wa wada'a lahum khutatan iqtisadiyya li muddati 15 sana duna an yatluba minhum an yukhrijuhu min as-sijn aw yatluba muqabilan maddiyan xolal yusuf ci kasso bi ñu ko tej bour baangi gent go xamne yusuf bam ko firé ba paré ñu xamne li moy deug té mu ngi ci kasso bi ñu tej mu non na len wax né gent gi bal ma koy firi ngeen genné ma woy ko firi tous yeen mi genné ba paré libéré ma ma doga firi gent gi wala da ngeen may fay wax len ñaata ngeen may fay ma wax len wala bima nekké ministre da ngeen may def nangam yusuf waxu ci lolu lepp tu waxuko mi ngi ci kasso bi firi na len gent gi mi ngi ci kasso bi teureul na len plan nu ñuy régler économie ku réew mi bekor bi di ñew nuñ ci genné at yi bekor yi bu towé nu ñuy dencé dundu gi ba nit ñi mëng ci dundu té mu ngi ci kasso bi han nu ñuy yaxanalé fan lañ muju moy boor ni mo né ki war ta nek kasso ki na ñew nek sama wét waaw tay ma tégg la ci place bo xamné makin amin xolal fayul bi mu toggé fayul ci kenn ndaw sa nga xamné moko tejlu won dorlu ko fa la muju moy mu tak ndaw si lol motax bo amé patience aussi ci def lu bon yalla indil lako sacc dafa yakamti rek mais bu muñon wallahi alal ji ñew portable li nga sacc da nga yakamti so muñon yalla may la bitik bi nga dem dajji da nga yakamti wallahi bo muñon yalla dina la may te do dajji bitik wala do sacc kalpe jambour wala jigen ji nga dem njaalo da nga yakamti rek so muñon yalla indil la jigen yo xamne di nga sey ak mom nga am tiyaba gis ngeen yusuf ba muñu muñe ndaw si jikeur gi faatu yalla defaraat ndaw si bam nekkar xale yusuf daal koy takkat lol dinañ ko jele ci dundu yusuf ñaar fukel ak ñaar ci li ñuy jele ci dundu yusuf moy anal mu'min la budda an yahrusa ala sum'atihi wa siratihi an takuna tayyiba moy julit da fay def effort pour ñuy dégg ci mom lu bax biographiem histoiream ñu bind ci mom lu bax julit da fa wara def effort ci dundam nit ñi diko déggal lu bax waye nit ñi di bind ci mom lu bax buñ la gissatulé li gëna graw moy tay ñu lay déggal lu bon té nit buñ la xasse déggal lu bon ku la gissati yeen di doon wax sa abay su ngeen gisse ku def lu bon bu mako kennetel lutax han même boko wax rit dang ko koy xolé té ko déggal lu bon lo xamné tane moko def suy wax ak yow ci walu waji diiné dootula saf saxal da nan mo ki nga xamne ci bari lay faral ñew fi dal di ma nan yalla neena way dimbali ma motax sax gis nga ku def lu bon bëgg tuup sénégalais duñ la nangu bo defé lu bon bëgg tuup da ngay rek ñu mo yow xana da nga faté donté né tuup nga da ngay gis ñu la koy jéma rafété yonent yalla Moussa sax bi mu ñëw né day woté ay né ko yow do ñu dimbali yow barki dé ma nga ray fi nit daw nga ñëw mu ne bama koy def dama reeron ak yena yamon dama reeron faaltu ha wa ana min ad-dallin dama koy def ha jahil lawon ma ak yena yamon dong kot ma dama def ko waye ba mbiri leere ci man yoy dootuma ko defati nit ñi ño nangawul nit def lu bon sax ba pare ne day tuup kon nit ci dundam ne moy tandiku tarxis nak mën ta ñaak waye moy tandikul ci sa dundu bul def luñ lay déggé lu bon wala ñu la koy bindal ne yow ya ko fi defoon parce que buñ la ko bindalé rek sa wote ci yoonu yalla da fay yaxu mune liza ra'ayna yusuf indama aradu alayhi an yukhrija min as-sijni rafada al-khuruj qabla an tazhara bara'atuhu mune gis ngeen yusuf biñ ko nek ay genn ci kasso bi wala ngi gennal bur bi ne la nga ñew wuyisiko mu ne ñewuma gennuma de ñu ne ko lutax mu ne delu len dekk ba ngeen dajale jigen ñep ngeen laaj len ndax xamal nañ ma lu bon ndax musna ci recevoir kenn sama nek wala musna wete ci kenn wala musna ci lal kenn del len bur bi da dem dajale jigen ñi wo ñop ñep tok mu ne lu ngeen xamal yusuf ñu ne hasa lillahi ma alimna alayhi min su sel ñeel na yalla xamaluñ ko lu bon ki organiser won affaire bi ne al ana hasal haqq ah legi nak deug jotna ana rawatuhu an nafsihi lum ci tek bu bañ man mi mako outeulon sama bop mako don jema provoquer waye mom mu muccu gis ngeen imaginer buñ newon dajale len jigen ñi comme ben dekk ba nga xamne dañu newon dañu imam bu mustama yalla ñu tabax juma ji ba pare ñu ne dañu ut ku gëna sell ci dekk bi pour mu jité juma ji dekk bi yépp ñew ñu xaj dekk bi ñetti xaj jank yi tok ni maire yi tok ni maire yi magge yi tok ni pay yi tok ni ak goor yi ñepp ko xalé yi goor yi ku yek ñu def ben pujum xalé bu goor bu yek rek xalé bi jigen ne la mo waccal xam nga ne mëno nek imam xalé bu goor bu yek rek ben xalé bu jigen ne la wacc waccal wa xalé goor yi yeex fay commencé yek pa wu yek rek ben mer ne la mo waccal yow ko wacc ba me ba fay yeb jeex magari commencé yek am ben pa bo xamni mo makki dekk ba mo fa mag ci mag ni mo fa dess mu yek ah wala giire ah xala ñu def ko ki giire genn waxul affaire bi tass nit ñi di commencé ñibi rek ben xalam jigen egg seen kër mamam bu jigen ne ko ku ngeen def imam mu ne ko diw mu ne ko diw xar leen ma ñew mu ñew fek gaay di wacc wacc rek mu ne ko bu fek pa bi ñukoy wajjo solal mbaxne bi rek mu ne ko Musa mu ne ko waccal xam nga na yow moos ne wax nga deug jakka ja non la toge amuñu imam xam ngeen ñoo ñu ser sart dafa metti waye lolu sart imam waye lañ leen bëgg wax rek ne xam nga dekk bo xamantene mënu ñu am ko sel dekk bo alquranu dekk bo xamne ñepp dañu am yalla lolu baxul gis nga luñ doon wax sank moy yusuf bam dajale jigen ñepp ne wax leen lan la leen mësa def ñoom ñoo waxal seen bopp ne xamuluñ ko lu bon ki organiser won mbir ye sax mo ne legi nak ah wax jotna xaar ma wax nak ki dal wax deug yalla xamuluñ ko lu bon gis ngeen motax yalla nu yalla sam yalla nu yalla ar mbokk yi ñaar fukel ak ñett ci luñu mëna jëlé ci dundu yusuf mo ne laysa min al ayib أن يخطئ الإنسان لكن العيب أن يستمر على الخطأ الله أكبر ولا يعترف بخطيئته دو غاتي نيت جوم دو غاتي دي دو غاتي نيت ترخيص دو غاتي جوليت ديف بكار واي خمغا لان موي غاتي موي nga continue ci lolou moy gatch man nga def bakkar parce que doomu adama nga waye xam nga lan mo yes muy nga continue ci rek gudeek becc nga nek ci walaqad ahinna ila adama min qabl fanasiya adama yalla waxon nako bu lek garab gi mu lek bakkar la wala du bakkar waye après mu tout kon du gatché nga togn yalla waye bul ci continue nak bul ci sax lolou moy ayib ndax nit man na tarkhis parce que doomu adama nga kul ibn adam khata wa khayrul khata'in at-tawabin tawabun yon dial muhammad alayhi salatu wasalam neena ñep ay def katu bakar lañ ñep nak ñep dafa am koy xalat wa mom la day def bakar dafa am ku sa xel dem day def bakar ku seen xel dem rek day def bakar ku mën doon waye ñi gën ci def katu bakar yi moy ñi tuub di delu ci yalla buñu defé bakar mbok yi ñaar fukel ak ñent yajuzu an yuzakka al muslim nafsahu inda man la ya'rif qadruhu wa makanatuhu dana dagan ci julit yene say nga taxaw waye yay kan fekke luñ la don tuma la nga setal sa bop kagn ci fuñ la xamewul bo fa yexé nga wax yow yay diw yow yay nangam ndax ñi ngay waxal ñu mëna xam ki moy kan wa khususan iza kana yuridu khidmatal muslimin rawatina nak yene say bo bëgge ligéyal julit yi yene say nga dem ben dëkk bo xamantene ko mën li xam sax nekk soñé nga xam dara waxal buñ jullé ba paré né assalamu alaykum imam dama ñëwon pour ziaré len ma nga joggé place sangam man may diw nang nga wax so waxé paré sax mëna la wax way nga ñëw rek bëgg day indi problème kon yenn say yi dina laaj ndax gis ngeen yusuf alayhi salam bi mu ñëwé ba mu wax bur bi mom may kan lan la ko wax ij'alni ala khazainil ard inni hafizun hafizun alim def ma ci magasin yi ndax man mi kat hafiz alim ku meuna sam mbir yi la waye ku ci am xam xam la hafiz alim motax ñu ne suñuy fal nit ndomba tank muy nek ministre dafa wara tak ñaari grade yi dafa wara sam liñ koy jox waye liñ koy fal dafa wara nek mais dañuy gis fi ministre lan musicien ñu def ko ministre de la santé koku mi fajj koku lu liñ ko jox lu ñu dañuy gis ku jang lan ñu jox ko agriculture ñu gis ku jang Sénégal mo graw wolé ni ki jox lu mënu lañ koy jox so waxé ñu nak non technicien yang ko ministre bi amul importance da kay ministre bi mo wara futé ko jitu gaay top ko mom xam xam bi ci bop bi la wara génné bala ingénieur yi ak technicien yi di génné tay bu ko ingénieur yi dubalé ci lu mu xamul nu mi la tay signé rek ay gis ministre mbiru football ñu def ko ministre économique football ñu jëlé ko ci football def ko lan économiste mu yéne économique réew mi di dem xaas bi yëpp ay bal la koy jëndé tabaxé ko ay stade ba ak lamb ci ñaan ñam mu jox leen di utal leen ay yu ñuy altéro parce que loolu la jangi won gis nga yusuf li mu xam néna dama koy wat waye ba paré alim ku jang dundu yusuf mu gis waji nim doon liggéeyé li mu tabaxlu pour ñu denc dundu yi ak niñ ko doon dencé ak mu wax leen ne bu ngeen ko dindé ci tooli bu ko kenn dag nañ ko bayyi nonu bu ko kenn xolli ñu xamné koku dafa xam tay nak ñun suñu problème moy ñi xamul lañuy jital te yondi bo la xon na ne lool mo ngi bok ci mandarga yowmal qiyam ñu jital ñu xamul mbokk yi insha allah ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tombu ñaar fukel ak ñent bi lañuy arrêté ba alarba bi di ñew ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul nu nangul len bu amé ay njumte ñu koy jéglu suñu borom di len ko jéglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh